گرزم پتور تور غرو کستا رازا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رازا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رازا وڑما گرزم پتور تور غرو کستا رازا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رازا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رازا وڑما مرگی کجوان او کزندان وڑا قبول دی زمان مرگی کجوان او کزندان وڑا قبول دی زمان وخیم دمینی تکلیفو کستا رزا وڑما وخیم دمینی تکلیفو کستا رزا وڑما گرزم پتور تور غرو کستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما کولی زوانی میشا قربان دستا لکولی دینا کولی زوانی میشا قربان دستا لکولی دینا زان ساز و ما پا ارو کستا رزا وڑما زان ساز و ما پا کستا رزا وڑما گرزم پتور تور غرو کستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما پی می تنا کلا مزلو دی پا اغزانو لارو پی می تنا کلا مزلو دی پا اغزانو لارو کڑم دی زی کرونا پا دردو کستا رزا وڑما کڑم دی زی کرونا پا دردو کستا رزا وڑما گرزم پا تور تور غرو کستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما بنگانی گرز می پسر شام او سحر خواندا بنگانی گرز می پسر شام او سحر خواندا ژوند تیر و ما په خاطر کیستا رزا وڑما ژوند تیر و ما په خاطر کیستا رزا وڑما گرزم په تور تور غرو کیستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کیستا رزا وڑما خرم تند کنا گڑنگو کستا رزا وڑما دنورانی چی تیرا وما شپا اورس پسندر دنورانی چی تیرا وما شپا اورس پسندر یم شهادت کو امیدو کستا رضا غرم یم شهادت کو امیدو کستا رضا غرم گرزم پتور تور غرو کستا رضا غرم خرم تند کنا گڑنگو کستا رضا غرم From Tindakuna Gadangu Kistara Zawanama